الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے مرد اور خواتین دونوں کا تذکرہ فرمایا اور مغفرت اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا، لیکن ساتھ 10 صفات بیان فرمائی ہیں کہ جس مرد یا جس عورت میں 10 صفتیں ہوں گی اللہ رب العزت کا یقینی ان کے ساتھ مغفرت کا بھی وعدہ ہے اور بہت بڑا اجر عطا فرمانے کا بھی وعدہ ہے. صرف یہی نہیں کہ اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے، بلکہ معافی کے ساتھ اللہ رب العزت اعزاز، اکرام اور بہت بڑا اجر بھی عطا فرمائیں گے. ایک مغفرت ہے اور ایک اجر ہے. مغفرت کا مطلب کہ جو ان سے کوتاہیاں ہو گئی اللہ ان کو معاف فرما دیں گے، اور جو اعمال کیے ہیں اللہ ان پر اجر عطا فرما دیں گے. یہ دونوں چیزوں کا حق جل وجلہ نے وعدہ فرمایا. 10 صفات کون سی ہیں، ان کو سمجھیں اور اس پر عمل کی ہم سب کوشش کریں. اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں، ان المسلمین والمسلمات، وہ لوگ مرد جو اسلام لائے اور وہ عورتیں جو اسلام لاتی ہیں، والمؤمنین والمؤمنات، وہ مرد جو ایمان لائے اور وہ عورتیں جو ایمان لاتی ہیں. اس آیت کے شروع میں بظاہر ان دو لفظوں کو الگ الگ بیان فرمایا، اسلام اور ایمان کو. بالکل اسی طرح حدیث مبارک میں بھی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اخبرنی عن الاسلام، حضور آپ ارشاد فرمائے اسلام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں 5 چیزیں ارشاد فرمائی. ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. نمبر 1، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا. نمبر 2، نماز کی پابندی کرنا. نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا. اور نمبر 5، اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج ادا کرنا. پھر جبریل امین نے ایک سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، آپ ایمان کے بارے میں ارشاد فرمائیں، ایمان کیا چیز ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں 6 چیزیں ارشاد فرمائیں، ان تؤمن باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر ایمان لانا. 6 چیزیں فرمائیں، نمبر 1، اللہ پر ایمان لانا. نمبر 2، فرشتوں کو اللہ کو مان لینا. نمبر 3، اللہ رب العزت کی نازل کردہ آسمانی کتابوں کو مان لینا. نمبر 4، انبیاء اور رسولوں کو مان لینا. نمبر 5 قیامت کے دن کو مان لینا اور نمبر 6 ہر تقدیر کو مان لانا خواہ وہ انسان کے حق میں بظاہر بہتر ہو یا بظاہر انسان کے حق میں وہ نقصان دے اور ضرر والی ہو. ان 6 چیزوں کا نام ایمان ہے. تو یہاں دیکھیں اسلام کی تاریخ الگ کی ہے، ایمان کی تاریخ الگ کی ہے. اچھا بالکل اسی طرح جب جنازے کے اندر ہم شرکت کرتے ہیں تو نماز جنازہ پڑھتے ہوئے میت کے لیے دعا مانگتے ہوئے ایک لفظ ہم یہ بھی مانگتے ہیں جو میت پر دعا مانگنے کے ساتھ اپنے لیے ہوتی ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھنا اور جس کو موت دے تو ایمان پر موت دینا. تو یہاں بھی اسلام اور ایمان کو بظاہر الگ بیان کیا ہے، بظاہر. تو میں صرف سمجھائے چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یوں ایمان اور اسلام کو الگ الگ بیان کیوں کیا جاتا ہے. اور اسی طرح قرآن کریم میں یہ پارہ نمبر 14 قرآن کریم کے اندر بھی یہ بات درج ہے، اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہاں ایمان کی بات کی ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ جب عربی اور دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خدمت میں بات آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان کو فرمائیں کہ لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ہاں تم یہ کہو کہ ہم اسلمنا اسلام لائے. تو یہاں بھی دیکھیں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تو ان کے ایمان کی نفی کی ہے اور اسلام کا اثبات کیا ہے. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ قرآن کریم کی آیت اور پھر یہ دوسری آیت، اسی طرح حدیث مبارک کا بھی میں نے تذکرہ کیا کہ ان سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شاید اسلام الگ چیز ہے اور ایمان الگ چیز ہے. تو ان کو اگر سمجھیں تو انشاءاللہ پھر الجھن پیدا نہیں ہوگی بلکہ بڑے آرام کے ساتھ بندے کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی عورتیں، یا ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، اس کا مطلب کیا ہے، یہ دونوں کو الگ الگ کس وجہ سے بیان کیا گیا ہے. حالانکہ عام طور پر یوں نہیں سمجھا جاتا. اچھا اسی طرح بالکل یہ پارہ نمبر 27 کے شروع میں پہلے رکوع میں ہے، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ جب قوم لوط پر عذاب اللہ رب العزت نے بھیجا، فرمایا فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، اس میں جس قدر ایمان والے تھے ہم نے سب کو نکال لیا، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، پھر اس میں کوئی گھر ایسا موجود، کوئی اس میں مسلمانوں کے علاوہ اس میں ہم نے کوئی چھوڑا نہیں، مسلمانوں کو نکال لیا اور باقی سب کے اوپر پھر وہاں پہ عذاب آیا ہے مسلمین کے علاوہ. اچھا اسی طرح جب ہمارے ہاں دعائیں مانگتے ہیں تو کہتے ہیں دعا فرمائیں اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے، کبھی یہ دعا نہیں ہوتی کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالاسلام فرما دے. تو ان میں فرق کیا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ سورہ احزاب کی آیت ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات نمبر 2 بالکل اسی طرح پارہ نمبر 27 کا پہلا رکوع، فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، بالکل اسی طرح سورہ حجرات میں سے تیسری آیت سورۃ حجرات میں سے میں نے بطور دلیل کی آیت پڑھی ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا فلما يدخل الايمان في قلوبكم، اور میں نے حدیث مبارک میں سے حدیث جبرائیل بھی پڑھی ہے جس میں اسلام کا بارے میں پوچھا تو جواب الگ ملا، ایمان کے بارے میں پوچھا تو جواب الگ ملا. اسی طرح دوسری حدیث جو جنازے کی ہم دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی دعا کے لفظ یہ ہیں کہ جب زندہ رکھو تو اسلام پہ، اللہ موت دے تو ایمان پہ. اور عرف کی میں نے بات کی ہے کہ ہمارے عرف میں خاتمہ بالایمان کی دعا کرتے ہیں، خاتمہ بالاسلام کی نہیں کرتے. تھوڑا سا فرق سمجھ لیں، ظاہری اطاعت کا نام اسلام ہے اور دل سے مان لینے کا نام ایمان ہے. اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہوگا کہ آدمی دل سے مانے اس کا نام ایمان ہے، اور اپنے اعضاء اور جوارے سے عمل کرے اس کا نام اسلام ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، وہ مرد جو اسلام لائے اور وہ عورتیں جو اسلام لائیں، وہ مرد جو ایمان لائے اور وہ عورتیں جو ایمان لائیں، یعنی اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، یعنی دل سے مانے مرد اور دل سے ہی مانے عورتیں، اپنے جسم کے اعمال سے مرد بھی ادائیگی کریں اور عورتیں بھی ادائیگی کریں، ایسے مرد اور خواتین کہ جو دل سے بھی مانیں اور ظاہری اطاعت بھی کریں، یعنی اپنے بدن سے بھی اعمال بجا لائیں، حج ہے، عمرہ ہے، پردہ ہے، نمازیں ہیں، سب چیزوں کو مانیں بھی اور عمل بھی کریں. والقانتین والقانتات، اب تھوڑی سی تفصیل سے مزید باتوں کا تذکرہ فرمایا. والقانتین والقانتات، عبادت کرنے والے مرد، عبادت کرنے والی عورتیں. والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. آدمی کو سچائی کا بہت زیادہ آدمی کو خیال کرنا چاہیے اور کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. حدیث مبارک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صدق ینجی والکذب یهلک، صداقت اور سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے. کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں. اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھے. اور جب اللہ کوئی بندہ جب بندہ سچ بولتا ہے، اللہ رب العزت بندے کو سچ بولتے دیکھتے ہیں، اللہ بندے کے لیے ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں، اللہ اس کی صداقت کو دنیا میں دین پھیلنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. آدمی جھوٹ نہ بولے، آدمی ہمیشہ سچ بولے، اور سچ بولنے کا بھرپور خیال کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو سچ ہی کی توفیق عطا فرمائے. سچائی انسان کو نجات دے دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے. بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں، یہ ذرا اچھی طرح سمجھیں، بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں، اس کا احادیث میں بھی کئی جگہ پر ذکر آئے گا، کہ اس کو جھوٹ نہیں کہتے، اس کو توریہ کہتے ہیں. توریہ الگ چیز ہوتی ہے اور جھوٹ الگ چیز ہوتا ہے. توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہو، اس کا معنی مخاطب اور سمجھے اور اس کا معنی متکلم اور سمجھے، اس کا نام ہے توریہ. بات کرنے والا اس کی مراد اور لے اور بات کو سننے والا اس کا مطلب اور سمجھے، اس کا نام توریہ ہے. اس کی مثالیں کئی موجود ہیں. ایک مثال اس کی سمجھے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے سفر فرمایا اور سفر پہ چل لیے، تو راستے میں ایک ایسی جگہ سے گزرے، یہ غالباً مصر کا علاقہ تھا، کہ وہاں کے بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ اللہ حفاظت فرمائے، جب بھی کوئی گزر ہوتا اور اس کے ساتھ خاتون ہوتی تو اس کو چھین لیتا. لیکن اس کی یہ عادت تھی کہ اگر اس کے ساتھ اس کا شوہر ہوتا اس کو نہیں لیا کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ان کے ساتھ ہی وہاں سے گئے، تو بادشاہ نے ان کو دربار میں بلایا، تو ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ان کی بیوی کو، اس نے ان جن کا نام حاجرہ تھا اور ساتھ چلی تھی، لینے کا فیصلہ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی کو، اگر بادشاہ پوچھے کہ یہ کون ہے تو تم کہنا میرا بھائی ہے. حالانکہ خامن تھے، بھائی تو نہیں تھے، خامن تھے، تو بھائی کیسے کہہ دیا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھے گا بھائی کا مطلب یہ کہ دونوں کا باپ ایک ہے اور ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ میں بھی کلمہ گو ہوں، تو بھی کلمہ گو ہے، اسلامی رشتے کے اعتبار سے ہم دونوں بہن اور بھائی ہیں. تو دیکھیں، بولنے والے نے مانا اور سمجھا اور سننے والے نے مانا اور سمجھا، اس کا نام توریہ ہوتا ہے، اس کا نام جھوٹ نہیں ہوتا. بعض مقامات پہ توریہ کی شریعت اجازت دیتی ہے، لوگ اس کو جھوٹ سمجھ لیتے ہیں. تو فرمایا والصادقین والصادقات، ہمیشہ سچائی کا خیال کرو. اور یہ جھوٹ بولنا یہ مومن کی شان نہیں، یہ جھوٹ بولنا منافق کی عادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاثن، منافق کی تین نشانیاں ہیں. اس میں ایک نشانی کیا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَةً، امانت رکھو تو خیانت کرتا ہے. اور جب یہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے. تو جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے، جھوٹ بولنا مومن کی شان نہیں ہے. اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. صبر کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. صبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے اوپر کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت آئے، آدمی ڈٹ جائے اور دین کو نہ چھوڑے، اس کا معنی صبر اور مشقت ہے. اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے. صبر کی تین قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے صبر علی الطاعات، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا. ایک ہوتا ہے صبر عن المعصیہ، گناہ سے رکنے پر صبر کرنا. ایک ہوتا ہے صبر علی المصیبہ، مصیبت اور تکلیف پر صبر کرنا. یہ بات سمجھیں، صبر کی تین قسمیں ہیں. ایک قسم الصبر علی الطاعہ، امتحان پر صبر کرنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ سردی بہت سخت ہے، صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا، اور پانی بھی ٹھنڈا ہے، گرم پانی موجود نہیں، اور وضو بھی کرنا ہے. اب مشقت برداشت کریں اور وضو کریں. ٹھنڈا پانی ہے تب بھی کریں، ٹھنڈا پانی ہے تب بھی کریں، اور وضو کا ضرور خیال کریں. رات دیر سے سوئے ہیں، نیند پوری نہیں ہوئی، صبح اٹھنے کی ہمت نہیں، لیکن اٹھنے کی ہمت کریں اور ضرور اٹھیں اور نماز پڑھیں. یہ صبر اللہ طاعت ہے. گرمی کا مہینہ ہے، اگر روزہ رکھیں تو پیاس بہت لگتی ہے اور بھوک بہت زیادہ لگتی ہے. پیاس کی شدت بندے کو تنگ کرتی ہے. اس پیاس کو برداشت کریں، صبر کریں اور روزہ رکھیں، اور جہنم کی گرمی اپنے ذہن میں رکھیں، اور جہنم کی پیاس اپنے ذہن میں رکھیں. اللہ پاک، جہاں آدمی جب اللہ کی رضا کے لیے پیاس برداشت کرتا ہے، اللہ کریم جہنم کی پیاس سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں، حشر کی پیاس سے محفوظ رکھتے ہیں. اللہ اس کو جنت کی نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں. یہ صبر الطاعت ہے. نمبر دو، الصبر عن المعصیہ، گناہ سے بچنے پر جو مشقت اٹھائے اس کا نام بھی صبر ہے. آدمی تکلیف برداشت کر لے مگر گناہ نہ کرے. آج ہمارے یہاں معاشرے میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جن گناہوں کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. من میں بہت بڑا گناہ کیا ہے؟ شادی کے موقع پہ خواتین کا مردوں کے ساتھ مل کے رہنا، خواتین کا ویڈیوز بنانا، خواتین کا شادی کے موقع پر گانے گانا، عورتوں کا باہر نکلنا، بے پردگی کے ساتھ جانا، یہ سب گناہ کی باتیں ہیں، پر اس سے بچنا ضروری ہے. خاندان اور معاشرہ ملامت کرے تب بھی بے پردگی مت کرو. خاندان اور معاشرہ برا بھلا کہے تب بھی بے پردگی مت کرو. لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، لوگوں کی پرواہ نہ کرو اور اپنے آپ کو بندہ اہتمام کے ساتھ چلائے. گناہوں سے بچے، ٹی وی سے بچنا یہ ضروری ہے، وی سی آر سے بچنا یہ ضروری ہے، گانے سے بچنا ضروری ہے، غیبت سے بچنا یہ ضروری ہے، جھوٹ سے بچنا یہ ضروری ہے، بے پردگی سے بچنا یہ ضروری ہے. اس پر جتنی مشقت اٹھانی پڑے اٹھاؤ، اور یہ ساری صبر کے اندر شامل ہیں. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر کچھ خواتین بھی اس کا اہتمام کر لیں تو پھر علاقے اور خاندان بدل جاتے ہیں. اور کوئی اہتمام نہ بھی کرے، کم از کم مدرسے میں پڑھنے والی بچی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. خود بدلے گی، اس کے گھر کا ماحول بدلے گا. خود نہیں بدلے گی تو گھر کا ماحول کبھی نہیں بدلے گا. خود بدلنے کا فیصلہ کرے. اگر مدرسے میں آنے والی بچی بھی گھر جا کر پردے کا خیال نہ کرے، اپنے رشتہ داروں سے پردے کا خیال نہ کرے، تو بتاؤ اس دنیا میں پردے کا خیال کون کرے گا؟ اس دنیا میں پردے کا خیال کون کرے گا؟ اور شریعت کے ان امور کو زندہ کون کرے گا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پردے کا خیال کریں، جتنی مشقت اٹھانی پڑے مشقت اٹھائیں. نمبر تین، الصبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا. اللہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آ جائے، ہائے ہائے نہ کریں، واویلا نہ کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہے، اللہ کے فیصلوں کو مانے، اور اس بخار پر، اس تکلیف اور مصیبت پر اللہ کریم بہت کچھ عطا فرمائیں گے. کبھی حدیث مبارک میں ہے کہ بندے کے لیے اللہ نے بعض مقامات جنت طے کیے ہوتے ہیں، جن مقامات پہ بندہ اپنے اعمال سے نہیں پہنچتا، اللہ اس بندے کو تھوڑی سی تکلیف دے کے ان مقامات کے اوپر پہنچا دیتے ہیں اور مقامات طے کروا دیتے ہیں. پھر بھی اللہ سے عافیت ہی مانگے، لیکن اگر کبھی مشقت تکلیف آ جائے تو پھر ہائے ہائے وویلا جزا فضا مت کریں، اور ہمت سے برداشت کریں. ہمارے یہاں بیماری کے اوپر صبر ختم ہو جاتا ہے، مصیبت پہ صبر ختم ہو جاتا ہے، اور جب کوئی مرنا اور میت کا مسئلہ ہو وہاں صبر کا نام و نشان بھی نہیں رہتا. اس موقع پر صبر کا بہت زیادہ خیال فرمائیں اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں. اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے. یہ جو میت کے اوپر بیان کرنا، گریبان پھاڑنا، اینچی اونچی آواز سے سونا سننا، رونا کہ باہر مرد سنے، یہ گناہ کبیرہ حرام ہے. اگر عورتیں اس کا اہتمام نہیں کریں گی بتائے کون کرے گا؟ مرنے کے بعد کل کرنا، چالیسواں کرنا، ساتویں کرنے، یہ سب بدعت اور گناہ ہے. آج فیصلہ کرو جو پچھلے یہ گناہ کی اللہ معاف فرما دے، اور آئندہ کبھی بھی نہیں کریں گی. اپنے گھر کے ماحول کو بدلنے کا فیصلہ کریں. والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد، خشوع کرنے والی عورتیں. خشوع کا معنی عاجزی کرنے والے. عاجزی کرنا سیکھیں، اللہ سے ڈرنا سیکھیں. تکبر اور بڑائی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اللہ متکبر سے نفرت کرتے ہیں، متکبر کو خدا ذلیل کرتے ہیں. حدیث مبارک میں ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلندیاں دیتے ہیں، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں، اچھا کپڑا پہننا، اچھی جوتی پہننا، اس کا نام تکبر نہیں ہے. حدیث مبارک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی مذمت فرمائی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، بس اوقات آدمی کا دل چاہتا ہے میں اچھا کپڑا پہنوں، کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہیں، اللہ جمال کو پسند فرماتے ہیں. اچھا کپڑا پہننے کا نام، اچھی جوتی پہننے کا نام تکبر نہیں ہے. تکبر کسے کہتے ہیں؟ حق کو قبول نہ کرنا، حق کو قبول نہ کرنا، اس کا نام تکبر الحق کے حق کو قبول نہ کرنا. ایک طرف مسئلہ ہے، ایک طرف ذات ہے، ذات کو پیش کرے اور مسئلے کو چھوڑ دے، تکبر ہے. اللہ ہم سب کو تکبر سے محفوظ رکھے. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، صدقے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. حدیث مبارک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الصدقۃ تطفئ غضب ربی، کہ صدقہ اللہ کے غضب کو یوں ٹھنڈا کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اور صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. صدقے کا اہتمام کریں. صدقے کا معنی ایک لاکھ یا دو لاکھ روپیہ نہیں، صدقے کا معنی ایک ہزار، ایک سو اور ایک روپیہ بھی ہے. جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے صدقے کا اہتمام کریں. اور مدرسے میں پڑھنے والی بچیوں کو بنسبت دوسروں کے صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہر مہینے پانچ روپے، دس روپے، بیس روپے یہ ضرور خرچ کیا کریں اللہ کے راستے میں. اگر کوئی آپ کے گھر پہ مانگنے والا سائل آئے اور مستحق ہو، اس کو ضرور دے دیا کریں. کبھی مسجد سے اعلان ہو چندے کے لیے، ضرور دیا کریں. کبھی مدرسے کی ضرورت ہو، اس کو ضرور پوری کیا کریں. اور یہ حق ہے اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، بندے کو اللہ کے دیے میں سے خرچ کرنا چاہیے. جب آدمی اللہ کے نام پہ دیتا ہے، اللہ اور عطا فرماتے ہیں. والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ صفتیں بیان فرماتے ہیں. جو مرد روزہ رکھے اور جو عورتیں، روزہ مرد کے بھی ذمے ہے اور روزہ خواتین کے بھی ذمے ہے. روزے جو فرض ہیں وہ تو رکھنے ہی ہیں، ان کو تو کسی حال میں چھوڑنا نہیں، البتہ نفلی روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کریں. محرم الحرام آنے والا ہے. دس محرم کو روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، دس محرم کو یہود روزہ رکھتے ہیں، فرمایا آئندہ سال زندہ رہے ایک روزہ اور رکھیں گے. نو کا یا گیارہ کا ساتھ اضافہ کر لیا کریں. یہ ابھی سے ساری بچیاں نیت کریں، دس محرم نو کو، دس محرم یا گیارہ کو، نو اور دس یا دس اور گیارہ، یہ دو دن روزہ خود بھی رکھیں، اپنے گھر میں روزہ رکھنے کا اہتمام کروائیں. محرم الحرام کی آمد پہ شیعہ اہل تشیع کا مسلک بالکل ہم سے الگ ہے. وہ ذوالجناح نکالیں گے، گھوڑا نکالیں گے، ماتم کریں گے، پیٹیں گے، مرثیے پڑھیں گے، اور اس میں وہ کئی ناموں سے خیرات بھی کریں گے، سبیلے لگائیں گے. ان سے بچنا بہت ضروری ہے، اور اس کے اندر شرکت کرنا حرام اور ناجائز ہے. کوئی عورت خود گھوڑا دیکھنے کے لیے قطن مت جائے، اور نہ ہی کسی کو جانے دے، خود روکے. اور اس لنگر کے نام پہ جو چندہ جمع ہو، اس میں ایک روپیہ جمع کرانا بھی حرام ہے. بالکل اس کو مانگنے والوں کو مت دے. اگر محرم کے نام پہ کوئی بندہ مانگنے کے لیے آپ کے گھر آتا ہے، ان کو قطن نہ دیں، ایسا دینا حرام اور ناجائز ہے. ہاں، محرم کے دنوں میں روزہ رکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک چونکہ روزہ رکھنے کی ہے، آل باطل نے اس دن شربت اور پانی کی سبیلیں لگا کے امت کو روزے سے محروم کر دیا ہے. لڑائی اور جھگڑا نہ کریں، تشدد اور یوں پھڈا نہ ڈالیں، لیکن سنت پر عمل کی بھرپور کوشش کریں. محرم کے دن میں جو ہمارا رواج چلا ہے، کالے کپڑے پہنو، یہ گناہ ہے، اس رواج کو سے بچو. محرم کے دنوں میں رواج ہے کہ قبرستان ضرور جانا ہے. عورتیں قبرستان مت جائیں، مرد قبرستان میں جائیں، قبریں ٹھیک کریں. عورتوں کو قبرستان میں نہیں جانا چاہیے. ہمارے یہاں پہ رواج بنا ہے کہ محرم کے دنوں میں لوگ مانگنے کے لیے آئیں، سبیل کے نام پہ چندہ دیتے ہیں، ان کو دینا حرام اور ناجائز ہے. ہمارے یہاں ماتم کرتے ہیں، یہ ماتم بھی حرام اور ناجائز ہے، مت کریں. شہید زندہ ہوتا ہے، اس پر بندے خوشی منائی جاتی ہے، اس میں غم اور دکھ اور درد نہیں دکھایا جاتا. پھر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. ہمیں ان کی دنیا میں قتل ہونے کا دکھ ہے، لیکن شہادت پہ تو دکھ نہیں، شہادت تو ایک نعمت ہے جو اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اس لیے اس کا اہتمام فرمائیں، ان سے مرثیوں سے خود بھی بچیں، گھر کے ماحول کو بچائیں. کالے کپڑے پہننا ان دنوں میں، اس سے احتیاط کریں. کالا کپڑا پہننا گناہ نہیں ہے، جائز ہے، لیکن محرم کے دنوں میں، کیونکہ کالا کپڑا پہننا اہل تشیع اور رافضیوں کی نشانی ہے، اس لیے محرم کے دنوں میں نہ پہنیں. محرم کے دنوں میں کالا کپڑا بالکل استعمال نہ کریں. اور ہمارے یہاں یہ بھی رواج ہے کہ محرم کے دنوں میں لوگ شادی گناہ سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے اس کو گناہ سمجھنا. اگر کسی کے تاریخ کے دن ان دنوں میں طے ہو جائیں کوئی بندہ اپنی زبان سے بڑھ بڑھ مت کرے، اپنی زبان مت چلائے، اس لیے کہ محرم کے دنوں میں نکاح کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ 10 محرم کو بھی نکاح ہو سکتا ہے، 7 محرم کو بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ محرم الحرام میں نکاح کرنا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ رب العزت ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ آگے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے یہ 10 صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من یضم لی ما بین فخذیہ، من یضم لی ما بین فخذیہ وما بین خدیہ اضمن له الجنہ، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، نمبر ایک جو اس کے اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جو مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے، میں پیغمبر اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس قدر اہتمام فرمایا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، یہ مردوں کے بھی ذمے ہے اور عورتوں کے بھی ذمے ہے، اور جو چیزیں شرمگاہ کے گناہ تک پہنچائیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم نے لا تزنو نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم لا تقربوا الزنا فرمایا۔ لا تزنو کا معنی زنا نہ کرو، اور لا تقربوا الزنا کا معنی زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا کے اسباب اختیار نہ کرو۔ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، نامحرم کی بات سننا حرام ہے، گانے سننا یہ حرام، ڈانس دیکھنا اور کرنا حرام۔ کیوں؟ اس سے آدمی کو زنا کی ترغیب ہوتی ہے، زنا کے قریب جاتا ہے، تو جو زنا کے قریب جانے والی چیزیں اس سے بھی منع فرمایا۔ حدیث مبارک میں ہے، زنا العین النظر، آنکھ کا زنا وہ دیکھ لینا ہے، ہاتھ کا زنا وہ پکڑ لینا ہے، پاؤں کا زنا یہ چل جانا ہے، یہ سب زنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اس گناہوں سے محفوظ رکھے۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ کثرت فرمایا، صرف ذاکرین نہیں فرمایا، بلکہ والذاکرین اللہ کثیرا، صرف ذکر نہ کریں، کثرت سے کریں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندھلوی رحمہ اللہ تعالی لکھا ہے کہ اگر آدمی 100 مرتبہ ذکر کرے تو 100 مرتبہ ذکر کو عربی زبان میں کثرت شمار کیا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ ذکر کیا۔ اس لیے آدمی اہتمام کرے، کم از کم دن میں 100 مرتبہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز کا ایک مرتبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، نمبر 3 اور 100 مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا کوئی اور درود 100 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ قبول فرمائے۔ 100 مرتبہ پہلا کلمہ، 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ درود پاک، یہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ کثرت کے ساتھ اللہ کا نام ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کا نام لیا کریں، اس میں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا، جو بندہ اس کا اہتمام کرے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کا نام لینا، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، جو ان 10 باتوں کا خیال فرمائے، اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما۔ اگر آپ بچیاں چاہیں تو وہ یہ خانقاہ کے معمولات چھپے پڑے ہیں، ان معمولات کو منگا لیں، خانقاہ کے معمولات چھپے ہوئے ہیں وہ منگا لیں، اس کے اندر سارے معمولات ہمارے ان کے لیے لکھے ہیں کہ جو بیعت والے ہیں، مرد بھی بیعت کرتے ہیں، عورتیں بھی بیعت کرتی ہیں، مردوں کو بھی چاہیے بیعت کرے، عورتوں کو بھی چاہیے بیعت کرے، اور کہ یہ شیخ کی بیعت کرے، اس شیخ کی بات مانے، اور اس شیخ کی بات کو مانے، اور اس کی نصیحتوں پر عمل بھی کریں۔ اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ شیخ کی بات پر عمل کریں، ورنہ تو بیعت کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، فائدہ تبھی ہوتا ہے جب شیخ کی بات پر عمل بھی کرے۔ تو یہ 10 صفتیں جس مرد یا عورت میں ہوگی، نمبر 1 فرما برداری، نمبر 2 دل سے ماننا، نمبر 3 عبادت کرنا، نمبر 4 سچ بولنا، نمبر 5 صبر کرنا، نمبر 6 خشوع عارضی کرنا، نمبر 7 صدقہ کرنا، نمبر 8 روزہ رکھنا، نمبر 9 شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور نمبر 10 کثرت ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ فرمایا، اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، اللہ ایسے بندوں کو مغفرت بھی فرماتے ہیں اور اللہ اجر عظیم بھی عطا فرماتے ہیں۔ دعا یہ کریں، اللہ ہم سب کی مغفرت بھی فرمائے، اللہ ہم سب کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے۔ چونکہ مہینے کی پہلی اتوار کو بیان کرنا تھا، اور اس میں مائک کے خراب ہونے کی وجہ سے نہ ہو سکا, تو آپ کی باجی سادیہ نے مجھے کئی بار کہا کہ ناغہ نہ کریں اور بچیوں کے ساتھ اندر بیان ضرور کر دیں, تو تھوڑا سا وقت تھا تو میں نے کہا چلو بیان کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرا بولنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے, اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس مرکز کی خصوصی سے دعا کیا کریں اللہ اس مرکز اصلاح النساء کو پوری دنیا میں خواتین اور پوری دنیا میں عورتوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے مولا کریم, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, خطاؤں سے درگزر فرما دے, جائز حاجات کو پورا فرما دے, مشکلات کو دور فرما دے, عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اے مولا کریم, تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ, تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ, ہم سب سے راضی ہو جا. ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ, ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.